जमाना जले लिखू जब भी गाने में, हमारा बड़े तेरे भी दीवाने, हम गुलशन में खड़े उन्हें गुलिस्तान तो आने दे, शायद फिर एक और मुलाकात इसी बहाने से। शायराना ये बातें मेरी शायराना, फायदा ना मैं देखूं अपना फायदा ना, मेहनत जाती रहेगा ना बेबी पर मिटाएगा ना, बाइकॉन्स तो बाइकॉन दस तोड़ूंगा कोई कायदा ना, लाइक द वे शी मूव्स मेक्स माय माइंड बॉगल, तू ही जैसे ग्रूव तुझे दिया सारा टाइम पागल, मेलोडीज हम भूल जाते करना तुम रिवाइंड जरा, बेबी मुझे लाइन देरी मैं ही गेरा माइंड नागर, और शाम टूटेंगे शराब खाने में, मौसमों के आने में मौसमों के जाने में, हर धड़क के पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें भी जाती हैं दिल को दिल बनाने में, सोचा लिखूंगा जो और नहीं मैं तेरे पास जब कोई और नहीं, so we can do it all night, scars on my neck and I don't mind, it's all about the patience that I'm cruising and all in, मैं तेरे पास जब कोई और नहीं, वो नूर या कोई हूर नहीं है, वो नजरों से दूर नहीं है, तेरे लिए दे दूं जान अपनी जाने मन, लेकिन बोलूंगा मैं झूठ नहीं, बेबी ये गुरूर नहीं, सच का सबूत नहीं, सच तो एक दरिया है, दरिया में कूद नहीं डूब नहीं, All the cameras at me जबकि मेरा शूट नहीं, बस अपनी कैब मुझसे मेरे बारे पूछ नहीं, छड़ दे बहाने तू बनाने छड़ दे, तू पीछे साढ़े आना छड़ दे, दिल नू वीराना छड़ दे, ए तेनू पता मेरी हाइप दा, जदों आवा करा माइक ड्रॉप, यादें और इरादे बशमूल सारे वादे मैंने मिक्स करके पिए इन माय रेड कप बाय लव, सोचा लिखूंगा जो और नहीं मैं तेरे पास जब कोई और नहीं, सो वी कैन डू इट ऑल नाइट, स्कार्स ऑन माय नेक एंड आई डोंट माइंड, इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस बट आई एम क्लोजिंग इट ऑल इन, मैं तेरे पास जब कोई और नहीं।